Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O kolejnych przypadkach koronawirusa poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Nadal najwięcej jest ich na Śląsku. Epidemia spowodowała problemy ze szczepieniem dzieci, alarmuje WHO. Pilnujcie mi tych szlaków, to akcja studentów z Krakowa. Szczegóły już za chwilę. O 219 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. 162 stwierdzono na Śląsku. W ciągu doby zmarło 8 osób, a wyzdrowiało 246. W sumie testy potwierdziły w Polsce ponad 20 800 zakażeń. Ogółem zmarło 990 osób, które chorowały na COVID-19, a prawie 9 000 wyzdrowiało. Z powodu koronawirusa zagrożone są szczepienia dzieci, alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia. W wielu krajach pandemia utrudniła opiekę medyczną, w tym rutynowe procedury. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mówił w czasie wideokonferencji prasowej w Genewie, że w 68 krajach program szczepień dla dzieci poniżej pierwszego roku życia jest poważnie utrudniony. Oznacza to ryzyko dla 80 milionów dzieci na kuli ziemskiej. To sprawia, że dziesiątki milionów dzieci zarówno w bogatych, jak i w biednych krajach ryzykują błonnicą, odrą i zapaleniem płuc, które mogą być dla nich zabójcze. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała właśnie nowe wytyczne, w jaki sposób prowadzić programy szczepień w czasie pandemii koronawirusa. Szef WHO zaapelował o skuteczną walkę z dezinformacją na temat szczepień, jaka przetacza się przez świat. Jak mówił, pseudonauka podważa wysiłki służby zdrowia na całym świecie, ratujące miliony istnień. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Od krajowych połączeń rząd rozpoczyna przywracanie ruchu lotniczego. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał premier. W drugim etapie, już po otwarciu granic, Polska zacznie przywracać połączenia międzynarodowe na terenie Unii Europejskiej. Najpierw do krajów, w których, podobnie jak w Polsce, zostały zniesione ograniczenia epidemiczne. Pierwsze loty zagraniczne mają się pojawić w rozkładzie pod koniec pierwszej dekady lipca. W trzecim etapie znoszenia ograniczeń pojawi się możliwość wykonywania lotów poza teren Europy, również na połączenia dalekodystansowe, przykładowo do Azji i Ameryki Północnej. Wiceszef resortu infrastruktury zaznaczył, że w tej chwili nie można precyzyjnie wskazać, od kiedy to będzie możliwe. Podkreślił, że celem jest wznowienie połączeń w pierwszym możliwym momencie, aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom od początku do końca podróży. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka PKP Intercity przygotowało specjalną ofertę dla najmłodszych. Tego dnia będą oni mogli podróżować bezpłatnie. Takie bilety promocyjne dla dzieci są już w sprzedaży, mówi rzeczniczka PKP Intercity Katarzyna Grzduk. Dzieci poniżej 4 roku życia mogą podróżować naszymi pociągami na podstawie biletu jednorazowego z ulgą 100%, natomiast dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 16 lat wystarczy pobrać bilet ze wskazaniem miejsca do siedzenia i mieć ze sobą dokument potwierdzający wiek dziecka. PKP przypomina o konieczności stosowania się do zasad bezpieczeństwa, także sanitarnego. Do aktywnego wypoczynku w plenerze i publikowania zdjęć z wakacji z hashtagiem pilnujcie mi tych szlaków, zachęcają słowami Karola Wojtyły, studenci z Krakowa. Mamy wyjątkowy rok, w którym obchodzimy stulecie urodzin Jana Pawła II. Ten wielki człowiek wypoczywał na wiele sposobów. Jeździł na nartach, pływał kajakiem, chodził po górach. Z racji tego, że spływ stulecia został przełożony na przyszły rok, zapraszamy Was do tego, abyście wspólnie z nami podążali śladami wypoczynku Karola Wojtyły. Kajakowy spływ Krutynią był planowany z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły, ale ze względu na epidemię został przeniesiony na lipiec przyszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota słoneczna na wschodzie, na zachodzie i w centrum kraju okresami opady deszczu. Na zachodzie może też zagrzmieć, w czasie burz porywisty wiatr. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 14 stopni w Gdańsku do 19 w Zielonej Górze i Warszawie. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. No, patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy!

and the cultural junk, bloated with entitlement, loaded on propaganda. Now we're driving dazed and drunk, bent down the road to Damascus, the road to Mandalay. Met the ghost of Caesar on the Appian Way. And he said it's hard to stop this bingeing once you get a taste. But the road to empire is a bloody stupid waste. Behold the bitten apple, power of the tools, but all the knowledge in the world is of no use to fools, and it's a long road out of Eden. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Song to carry you all.

cyclone in my mind. Sweet Melissa, angel of my lifetime, answer to all answers I can find. Baby, I love you. Baby, I want you now, now, now, and hold on fast. Could this be the magic at last? This be the magic at last. A cool